Բարև հայրենակիցներ, այսօր հունվարի 23-ն է, օրը 3-7-ի։ Կարծիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը ողջունում է իր հին ու նոր բոլոր ռադիոլսողներին, մաղթում հետաքրքիր եթերաժամ։ Խոսափողի մոտ է Արմինե Բաղդասարյանը։ Այսօրվա ծրագրում Արցախի Պետարխիվի թվայնացմանը զուգահեռ առաջկայում նախատեսվում է կահավորել ընթերցասրահ ուսումնասիրողների համար, ովքեր հնարավորություն կունենան տեղում օգտվել իրենց հետաքրքրող թվայնացված նյութերից։ Մանրամասները Վան Նովիկովի սյուժեում։ Հազարամյակներ շարունակ հայ ժողովուրդը կարողացել է պահպանել իր էթնիկ բարարվեստը շեշտված ազգային ոճով։ Լրագրող Վարդուհի Բաղդասարյանի զրուցակիցն է Բարուսույթ Թամար Սարգսյանը։ Օրվա հանդիպումը կավարտենք օրացույցով։ Նախ լսենք Վան Նովիկովին։ Արցախի պետական արխիվ պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունում պահպանվող նյութերի թվայնացման գործընթացը սկսվել է դեռևս 2008 թվականից։ Այս ընթացքում ընդլայնվել է թվայնացման բաժնի աշխատակիցների կազմը, ձեռք են բերվել անհրաժեշտ սարքավորումները։ Այդուհանդերձ արխիվային նյութերի թվայնացումը տևական ժամանակ պահանջող գործընթաց է։ Բացի այդ, ինչպես նշում է Արցախի Պետարխիվի թվայնացման բաժնի պատասխանատու Արմեն Ղուկասյանը, տարբեր երկրներում այդ նպատակով կիրառվող ժամանակակից սարքավորումների համեմատ մեր արխիվի ներկայիս սարքավորումները կարելի է սիրողական համարել։ Թվայնացմանը զուգահեռ առաջիկայում Պետարխիվում նախատեսվում է կահավորել ընթերցասրահ ուսումնասիրողների համար, ովքեր հնարավորություն կունենան տեղում օգտվել իրենց հետաքրքրող թեմատիկայի վերաբերյալ թվայնացված նյութերից։ Քաղաքացիներին հնարավորություն կտրվի խնայել ժամանակ և նույնիսկ համացանցի միջոցով ստանալ իրենց անհրաժեշտ տեղեկանքը կամ որևէ արխիվային փաստաթուղթ, եթե անգամ նրանք գտնվում են հանրապետությունից դուրս։ Պետարխիվի թվայնացման բաժինը նաև համագործակցում է Հայաստանի ազգային արխիվի հետ, որի շրջանակներում արժեքավոր ու թվայնացված փաստաթղթեր են փոխանակվում։ Մեր պետարխիվում թվայնացումը սկսվել է 2008 թվականից, ընդհանրապես ժամանակ կար մի հատ սկաներ, մի աշխատող կար, այդ գործով զբաղվում էր։ Այժմ մենք ունենք արդեն 5 աշխատող նույն բաժնում, եւ այդ պրոցեսը ավելի արագ տեմպով ավելնում։ Թվայնացված է համարյա 5 տերաբայթ պարունակությամբ փաստաթղթեր։ Այդ պրոցեսը երևի կավարտենք, եթե նոր սարքավորումներ ձեռք բերենք, 5 տարուց հետո մոտավորապես մի 60-70%-ով ավարտված կլինի։ Մեր այս գործը կախված է սարքավորումից, ինչքան ավելի ժամանակակից սարքավորում լինի, անկան գործ ավելի արագ ընթանում։ Ծրագրում կամ նախատեսված ծրագրում կա հավաքի ֆինանսների հետ կապված, երևի մոտ ժամանակներս այդ հարցը լուծվի։ Թվայնացման այս գործը մեծ նշանակություն ունի ոչ թե միայն մեր պետարխիվի համար, որտեղ արխիվադարաններից գտնենք այդ գործերը, տենանք ինչ վիճակում է, բերենք դրանից օգտվենք։ Թվայնացումից հետո արդեն մենք կարանք համակարգիչ ինչ տվյալներ պետք է լինում, դեղից արդեն հանենք այդ տվյալները։ Անմիջապես տպագրել, անմիջապես տպագրում ենք, եթե քաղաքացին գալիս է, քաղաքացուն էլ նույն գործը քաղաքացու համարել է հեշտ։ Ասենք հիմա այս ժամանակ ինքը ասենք մի 10 օր պիտի սպասի, մինչև իր տվյալները գտնենք, այն ժամանակ արդեն մի ժամ երկու ժամ գործարել է այդ ամեն ինչ պատրաստել կգա կտանի։ Նույն օրը դիմելով, դիմելով կարանք արդեն նույն օրն էլ տանք այդ տեղեկությունները։ Ուսումնասիրող անձեր, դասախոսներ են, ուսանողներ են, իրենց համար էլ հեշտ կլինի, համապատասխանյութերը կլինեն համակարգիչի մեջ, իրանք դեռից կարան օգտվեն, ընթերցասրահենք, հետագայում սարքավորումներ ենք դնելու, համակարգիչներ ենք դնելու, իրանք դեռից կարան օգտվեն։ Ամեն տարի գործողում ենք Երևան ազգային արխիվ և իրանց կողմից թվայնացված փաստաթղթեր են բերում Արցախի վերաբերյալ։ Ինչ փաստաթուղթ կա, մենք սարքում ենք դրան դուբլիկատները ու պահում ենք դեռ որպես մեր ֆոնդի մի մաս, որ մենք էլ կարողանանք օգտվենք այդ փաստաթղթերից։ Իսկ դեղ ահագին փաստաթղթեր կա Ղարաբաղի վերաբերյալ։ Իրանք ճիշտ ալրիվ չեն թվայնացրել, բայց եղածից մենք բերում ենք մեր համար։ Այսինքն դա նույնպես ընդգրկում եք մեր արդեն թվայնացված։ Անպայման։ Հետագայում արդեն մի ընդհանուր ֆոնդ ալինելու, հետո իրանք այն փաստաթղթերն են տալիս մեզ, որոնք մենք ստեղ չունենք։ Մենք էլ մեր հերթին համապատասխան ստեղ ինչ ունենք, այդ փաստաթղթերը տալիս ենք Հայաստանի ազգային արխիվին, որ իրանք էլ կարողանան օգտվել։ Ինչպես տեղեկացրեց բաժնի պատասխանատու Արմեն Ղուկասյանը, ներկայումս թվայնացված է Արցախի Պետարխիվի թվայնացման ենթակա ֆոնդի շուրջ 20%-ը, իսկ տեխնիկական միջոցների առկայության դեպքում գործընթացը նոր տեմ կստանա։ Նկատենք նաև, որ պետարխիվի նյութերի թվայնացումը կարևոր է նաև պահպանման անվտանգության առումով։ Սյուժեն պատրաստել էր Վան Նովիկովը։ Հալո։ Ուր ես։ Ասել էի, ընկերներիս հետ նշում ենք։ Նշիր, նշիր, բաղմանիտ ամբորջ եմ, ինձ հետ ես նշելու։ Անկասկած։ Լավ, վայր իրկու ազատությունը, համպուր ունեմ, դե չկոր ես։ Իհարկե։ Բայցարի արի ուտես, որ մենակ եմ մնաց է, ու այս կան տարի հետո իմ խոսքին եմ մնաց է, դիմասեր մեծաց է, կո ձերկում եմ ծերաց է, ու այս կան բանից հետո ես տերոնց եմ դիմաց է, չէ չէ մի քիչ ամպերի, սպասիր գալու եմ մելի, ով սրտով փոշմանել եմ, ուզում եմ էլի էլի քեզ ասել այս կյանքում, չկան ոչ մի անտերի, ով սիրեմ շատ ավելի, ճամպերի, սպասիր գալու եմ մելի, ոգ սրտով խոշմանել եմ, ուզում եմ մելի ելի, կեզ ասել այս կյանքում, չկա ոչ մի անտերի, և ճամպությունը չի լինում կիսատ ուտերի, դե ասա, ասա ինչու, թե ինչու կես սիրեցի, ու կյանքիս օրերը թան, ես ես կեզ նվիրեցի, սիրեցի, տիրեցի, ու կեզ դույս նվիրեցի, բայց այսօր արի ուտես, որ նորից փոշմանեցի. Չամպերի, սպասիր գալու եմ մելի, ով սրտով փոշմանել եմ, ուզում եմ մելի երի, կեզ ասել այս կյանքում, չկա ոչ մի անտերի, ով սիրեմ շատ ավելի, չէ չէ մի քիչ ամպերի, սպասիր գալու եմ մելի, ով սրտով փոշմանել եմ, ուզում եմ մելի երի, կեզ ասել այս կյանքում, չկա ոչ մի անտերի, և ճանկությունը չի լինում կիսատ ուտերի. Կարծիքն է, մեր հանդիպման օրերն են, երկու շաբթի ծուրփատ, ամփոփող է ժամը 15:30-ից մինչև 16:00-ը։ Սիրելի ռադիոընկերներ, մեզ կարող եք հետևել նաև Արցախ TV GDM ռադիոբաժնում։ Խոստանում ենք լինել հետաքրքիր։Մարզական լուրեր մարզասերների համար ներկայացնում է Մարգարիտա Ղուշունցը։ Հենրիխ Մխիթարյանը ցանկանում է նոր թիմակիցներից հետ արագ ընդհանուր լեզու գտնել խաղադաշտում։ Արսենալի հետ երկարաժամկետ պայմանագիր կնքելուց հետո Հայաստանի հավաքականի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանը պատմել է լոնդոնյան ակումբի նկատմամբ իր սիրո մասին։ Միշտ հավանել եմ Արսենալի խաղը եւ թիմը ղեկավարելու ոճը, որն ունի Արսեն Վենգերը։ Արսենալում միշտ շատ են եղել երիտասարդ խաղացողները, որոնք առաջադիմել են նրա ղեկավարությամբ։ Իհարկե, ես շատ էի հավանում Թիերի Անրիի խաղը, հնարավոր է նա եղել Արսենալի նկատմամբ իմ սիրո պատճառներից մեկը։ Նա շատ էր գոլեր խփում, նաեւ խաղում էր թիմի համար, Անրին իսկական հերոս էր։ Ինձ քիչ ճանաչողներին խորհուրդ կտամ դիտել իմ խաղը Արսենալի կազմում։ Ես խաղում եմ ամբողջ խաղադաշտում եւ չեմ սևեռվում մի դիրքի վրա։ Ձգտում եմ տարածություն ստեղծել թիմակիցներիս համար եւ օգնել նրանց։ Անհամբեր սպասում եմ նոր ակումբակիցներիս հետ մարզումները սկսելու։ Ցանկանում եմ նրանց հետ արագ ընդհանուր լեզու գտնել խաղադաշտում։ Մխիթարյանի խոսքը մեջբերում է Արսենալի մամուլի ծառայությունը։ Մխիթարյանի տեղափոխությունից հետո Արսենալի ֆրանսիացի գլխավոր մարզիչ Արսեն Վենգերը հայտարարել էր, որ հայ ֆուտբոլիստը կատարյալ խաղացող է։ Հայկ Մարտիրոսյանը Հայաստանի չեմպիոն եւ ազգային հավաքականի նորանդամ։ Գրոսմաստեր Հայկ Մարտիրոսյանը նվաճեց շախմատի Հայաստանի չեմպիոնի կոչումը 10 հնարավորից վաստակելով 7 միավոր։ Նա ստացավ նաև ազգային հավաքականում հանդես գալու իրավունք։ 78-րդ առաջնության վերջին տուրում Հայկ Մարտիրոսյանը ոչ-ոքի խաղաց Ռոբերտ Հովանիսյանի հետ, ով կես միավորով հետ մնաց չեմպիոնից գրավելով երկրորդ տեղը։ Բրոնզե մեդալակիր դարձավ Արման Փաշիկյանը 6 միավոր։ Հիշեցնենք, որ կանանց Հայաստանի 73-րդ առաջնության չեմպիոնի դիտողսը նվաճել է Մարիա Կուրսովան, ով 9 տուրերում վաստակել է 7.5 տասնորդական միավոր։ Երկրորդ տեղը գրաված Սիրանուշ Ղուկասյանը հավաքել է 6 միավոր, իսկ Լիլիթ Գալոյանը եւ Աննա Սարգսյանը 5-ական միավորով բաժանել են երրորդից չորրորդ տեղերը։ Լրացուցիչ ցուցանիշների հաշվարկից հետո բրոնզե մեդալը բաժին է հասել Լիլիթ Գալոյանին։ Australian Open Djokovic-ի սենսացիոն պարտությունը։ Աշխարհի նախկին առաջին ռակետ Նովակ Djokovic-ը սենսացիոն պարտություն կրեց Մելբրունում ընթացող թենիսի Ավստրալիայի բաց առաջնության 4-րդ շրջանում։ ATP վարկանշային աղյուսակի 14-րդ տեղում գտնվող սերբ թենիսիստի ճանապարհին կանգնեց 21-ամյա հարավկորեացի Չհուն Հյոնը, որն առավելության հասավ 3 սեթում 7-6, 7-5, 7-6 մրցախաղը տևեց 3 ժամ 24 րոպե։ Աշխարհի 58-րդ ռակետ Չուն Հյոնը դարձավ Australian Open-ի 4-րդ եզրափակիչի վերջին մասնակիցը եւ կիսաեզրափակիչի ուղեգիրի համար կպայքարի ԱՄՆ-ի ներկայացուցիչ Տենիս Սանդգրենեի հետ։ Ռուսլան Կորյանի թիմը Թուրքիայում հաղթել է Բաքվի Նեֆտչիին 8-1 հաշվով։ Թուրքիայի մարզումային հավաքը շարունակող ռուսական BME-ի Խաբարովսկը ստուգողական հանդիպում է անցկացրել Բաքվի Նեֆտչիի հետ եւ առավելության է հասել 8-1 հաշվով։ Ադրբեջանական թիմը հեղինակության գոլը խփել է 7-0 հաշվի ժամանակ։ BME-ի Խաբարովսկի եւ Հայաստանի հավաքականի հարձակվող Ռուսլան Կորյանը չի մասնակցել հանդիպմանը։ Դուգլաս Կոստայի գոլը հաղթանակ բերեց Յուվենտուսին։ Իտալիայի առաջնության 21-րդ տուրում Թուրինի Յուվենտուսը տանը մրցեց Ջենոյայի հետ։ Մասմիլիանո Ալեգրիի գլխավորած թիմն առավելության հասավ նվազագույն հաշվով։ 16-րդ րոպեին խորվարդ հարձակվող Մարիո Մանջուկիչի փոխանցումից հետո աչքի ընկավ բրազիլացի կիսապաշտպան Դուգլաս Կոստան։ Յուվենտուսը 53 միավորով երկրորդ տեղում է եւ 1 միավոր հետ է առաջատար Նապոլիից։ Բարեկամներ, դուք լսեցիք մարզական լուրեր, ներկայացրել է Մարգարիտա Ղուշունցը։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Հազարամյակներ շարունակ հայ ժողովուրդը կարողացել է պահպանել իր էթնիկ բարարվեստը շեշտված ազգային ոճով։ Լրագրող Վարդուհի Բաղդասարյանի զրուցակիցն է Պարուսույց Թամար Սարգսյանը։ Ուսումնառության տարիներին էր, արդեն ուսանում էին ազգագրություն առարկան, որը, եթե շատերի համար գլխացավանք էր, Թամարի համար գյուտ էր ու գանց։ Աղջիկը, ով իվերուս տոշտված էր պարելու ունակությամբ, ազգային պարն ուսումնասիրության նյութ դարձրեց։ Տեսականը գործնական դարձնելուն նպաստեց Պարուսույց Սարգիս Պարսամյանը, ով Երևանից տեղափոխվեց Արցախ, սկզբից պարի սիրողական խմբեր ձևավորեց, ապա հիմնադրեց Արցախ ազգագրական պարի համույթը եւ տեղում սկսեց սովորեցնել ու քարոզել ազգային պարը։ Թամարն ընդգրկվեց համույթում, հետագայում որոշեցին հանրահրճակել արվեստի այս ճյուղը եւս։ Գործը գլուխ եկավ եւ այն շրջաններում կոորդինացնում է համույթը, իսկ Թամարը բացառիկ էներգիայով Արլեցուն իր գործում բանում է ինքնամոռաց։

շտապում են սեն իրեն շարունակ որոնում, իսկ անձրևը երկնքի ծանգույն ձերքերից կապում է ու լռում, ապնանալ ու տեսնել, որ աշխարհը անծանոթ է, անսովոր գունավոր լուսաբաց, ապնանալ հասկանալ, որ իզուր հեռվում փնտրել եմ քեզ, կողքից գտա ես հանկարծ. Նելով որը իմի արկած, երկնագուս վերների մեջ պնտրել եմ կեզ ես, օրերի մեջ անցած, կնացած, իսկ անձրևը երկնքի ծանգույն ձերքերից կաթում է ու լռում, արթնանալ ու տեսնել, Bye.